waaw par exemple nit ci def na lo xamantene dañ ko assigné à résidence ne ko légui gar yow légui moy comme gaay nga xamné amna tamit ñuma gissone ci télé bi tawé ndéssane xawmu dañ daan doxantu ci raay yi hãn ñu daal lay di téré légui ñu def wa ami wa ada dañ daal yé ci kaw téré wa ci kaw téré lañ daal yé exactement wala manam bu téré bi di daw ñom ñu yé ci kaw toa wu téré bi ndax dañuy pour wut ay sensation yu fort légui ñu téré leen légui ñu téré leen gar légui gar lañ lay di téré gar wa bi len até dal deug juge bi gar la len téré légui téré wa légui buñu la téré gar man may comprendre ci téré gi ma téré gar né dañ may téré mo yik ci ko téré bi loolu lañ def deug buñu téré gar moy dañ may téré mo yik ci ko téré bi duggu ci biir sax ak duggu ci biir manam jël téré ci bopum lañ may téré loolu moy mafhumul muwafaqa manam dama comprendre lo xamantene dafa deppo ak texte bi wouté wul ak mom alors que mafhumul mukhalafa manam moy lan moy dama comprendre lu wouté ak mbir bi manam moy contraire bi dañ ma wax na nga ma comprendre rek ci contraire bi lolo moy mafhumul mukhalafa lolo ko wouté lek bi ci dess moy mafhumul muwafaqa moy lan mafhumul mukhalafa moy lan moy dañu ma téré gar kon téré wuñ ma garu cher téré wuñ ma aéroport man ma ci comprendre lolo man ma comprendre mais wa man téré wuñ ma garu cher téré wuñ ma aéroport gar be comme dañ ni ma yow gar lañ lay téré man gar rek lañ ma téré kon buma nexé dem aéroport ñu ci avion ba ñu ci kaw ni am ci bir manam manam tay buñ ma féké ci bir aéroport bi kèn duma jox amande kèn duma tek prison kèn duma def dara manam kèn téréwuma ma dem lool moy mafhumul mukhalafa du deug alako mafhumul muwafaqa moy bu ndeuk bi moy gar ba lañ may téré kon liñ may téré moy ma jël téré di nak lolay mafhumul muwafaqa lolay nañ jax qiyasul jalli su fekente nak dafa ay façon lañ ci bir mafhumul muwafaqa bi dafa am luñu tuddé qiyasul jalli moy liñ wax sank moy a fortiori moy ñu ne dañ ma diggal nangam wala ñu téré ma nangam kon a fortiori nangam wa bu len jégué ndialo kon ok bu len jégué ndialo bobu nak baat bobu non ci ngay comprendre ni par exemple ay jox loxo jigen da haram ak lepp luy waral ndialo man tout ce qui est tout autour dafa haram ci ngoy bok ci lat kharabu bi nga koy comprendre bu len jégué légi nak djëf ci mom djëf bopam mom ko mom kenn waxalé wuko bo mom bokku sax ci ni ñi waxal niki nonu fi suñu kaw hadith bi dañ ñoo téré lek ak naan ci ndabal or xaaliss ce qui veut dire que kon ci leneen lo xamantene du lek ak naan téré gi dafa gëna fédal loolu la légi mu def question wa mais lolou lañ la wax né la dañ ko téré waaw lepp rek ñu mel non lolou lañ téré ñi ko fi wax moy ñi di lekk main gauche donc wa voilà donc voilà c'est pareil waaw légi mu def benen mi ngi melni comme exemple biñ joxe won alquran dani wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma so ñaari wajur bu len wax cim bu len wax cim bu len geud lol lañ téré té pourtant taxi wala wul ni manam né par exemple nit ki mu né bon ma écouter hein dañ ni ma buma wax cim wala wér dafa sof quoi mom hein wala da nga ah yoy lañ ma téré teppul fele way ak wax yu mel non yalla ñala sam buma xamé né dañ may téré lolu limay comprendre kon est ce que dama nan non lolu rek lañ ma téré hein mais mère bi buma waxé lo xamantene daf ma ndaxari dam ko estanté parce que alko antéré wu lolu limu téré rek moy lan moy wax ji ko xalaté non dañ nan ko su dégg dégg lanu waxul parce que qiyasul jalil la lolou moy dañ la téré li limi ték moy lu ko gëna reuy dañ la ko téré comme dañ la téré gëdd dégg yoyu a fortiori nak ngay dem nan banan dang koy dur wala yoyu wala dang koy saga lolou qiyasul jalil bax legi mu def li ni wax ci bir ma dañ ci wax tam qiyasul awla ash-shafi'i radhiyallahu anhu qiyasul awla lako na hein dañ ko wax maf fahwa al-khitab maliki dañ ko wax fahwa al-khitab rahmatullahi alayhi lay fi tamit lool la comme dañu téré ustensile pour lek ak nan ak yoy a fortiori ngay dem bay wut yow ab chies bo xamantene o lek o ra khalsu qiyasul jali moy qiyasul awla ben la moy qiyasul awla moy fahwal khitab parti le ci mafhumul mu muwaqafa muwafaqa legi ñu duggu ci benen mas'ala usuli moy wa gisoon nañ ko ci hadith weñ bi moy até mën na am ay han até sharia mën na am ay cause yu bari hmm até sharia yumkinu an yakuna lil hukm ash-shar'i 'illatan fa akthar mën na né ci ben até sharia mu am ay cause yu bari yu tax xolal tay buñ né or bi ak lek or ak xaal lan mo tax ñu téré ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu ñëk bi lan la wax mo tax ban cause la joxé hadith bu ñëk bi ban cause la joxé hadith bu ñëk dani bu len lek bu len nan ci ndabal or ak xaal te bu len ci lek ndax lan wala yefir yi ñoko mum ci aduna yeen yeen ko mum alakhirah loolu koy cause bu ñëk bi ci ñaarel hadith bi bimu waxe luy wone ne daf haram ban cause la joxe ci hadith bi nan don wax ci dox safara wala safara dox safara nga nan ah dafa ni safara nga wala amna ci benen amna ci yenen hadith yo xamantene daf ni li ku amul li mbiru aj wa kuru aj wa aljana la ñoko mom manam wa aljana ñom ñoy utiliser or ak khalis pour sen ustensile pour sen takay et cetera manam goor ñi bimu téré aussi dibat ak kharin moy soa pour goor dafa ni lan motax wa aljana ñoko mo donc lolu cause mbiru aljana amna yeneen cause yu ñu waxon ne yoy mo taxon yoy biñ tolé ci masal fiqh yi gisoon nañu kon dañuy xamné ben acte sharia mëna am lan mëna am cause yu bari sangara lan mo tax mu haram day mandil day dindi am xel du deug day dindi am xel manam day tax nit ki dootul meuna lucide day dindi lucidité ci nit donc lolu mais lolu ben cause la mais xol len ci ay bi innama yuridu shaytan an yuqa baynakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun alquran dane shaytan len rek la beug ci le fait que muy len di nan lo sangara ak di len yobbu ci jeu de hasard moy nono al adawata nono le beug ngeen mu am sen digeunte wal baghdha'a ak mbagnel wa yasuddukum an dhikrillahi day tax ngeen detourner wu ci di tuddu yalla diko baye xel di fatlikou yalla ngay gis nan ko nan da dama bari problème motax bu nané bari problème légui su nané day tax bu faté nak problème yi day faté wala yalla tamit bu deug ah muy nar sangar moma bi mi faté problème yi ké day faté wala yalla lool moy musibay du deug ak julli day tax ba nit ki détourné wu ci julli ñent yi alcorane wax na né ay cause la yu tax mu téré sangara pourtant bel acte la mais cause yi dañu bari niki nonu ñiap cause yi mëna tax nit ki dem japp ji dafa bari du deug manam yi tax ñu nan ah japp de warna la dañu bari manam benn bu ci nek jar na japp buñu dajalowé tamit day gëna day jar japp rek du tax ñu nan la ah comme yow li tax sa manam sa japp amato ko dafa bari kon nak da ngay xol ñaata la nga japp lu tollu non ci yoon dedet kën du ko du deug dañ na la rek jappul benn yoon et cetera lolu règle la bu am solo moy yi waral acte sharia mën na bari mais ben acte lay am voilà bi ni nga xamné ñoom ñoo nek feulé ci paradis manam sangara non amna ay sangara yoy alquran neena la fiha khawlu luy manditalé ci amu li tax nit ki mandi amu fa lolu ben la ñaaral ba moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena ku nan sangara fi du ko nan feulé kon day delu ci wat ci cause yi nga xamantene ci bir cause yi nga xamné dañuy tax ñu dara sangara kon bokku na ci cause yi moy ne wa aljana ñoom ñoko jago ñun waru ñukoy utiliser ndax kuko nan fi du nan fele mom ak musique bi ñoyam bokoy deglu fi doko deglu fe mom ak soa bi ñoyam boko solo fi di gor doko sol fe mom ak lamu or bi ak khalis bi ak chaîne bi ci gor ñoyam soko utiliser fi doko utiliser fa Thank you. deglu ak deglu ben deglu lañ téré téré wuñ deglu xam nga nop amul couvert comme niko wolof yi wax deglu ak tamit di éviter di dem fokoy déggé suré mën na né voilà légui mu dess benen até ci até fiqi masala usuliyé ban mo ci dessam ci ñinga wax wa moy al wala wal bara moy le fait que ñun ak yéfé bokku ñu ngir té lolu acte mbir la ruk nun rakin fi sharia manam fondamental la pilier bu mag ci sharia la al qur'an dañ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين يين ييغا خامني گم گنت دگ بولن جابي يهودي اك نصاراني داف لين اي باراندو بولن لين داف اي اليي بولن لين داف اي كولابوراتور بولن لين داف اي بارتنير نيوم seen bir ñom ñoy ay partenaire ñoy nek ay alliés ñoy nek ay collaborateurs kep ko xamantene nak da nga dem def leen ay alliés ay collaborateurs ay partenaire ci ñom nga bok ci ñom nga bok yalla du gindi du orienter ñi nga xamantene ay nit la ñoo xamne ay togn kat lañ manam moy ku dem parando ak ñom yalla dula orienté dula gindi mérité wolo yalla gindi la allahu akbar mune ndeysal gaay suñu démé nañ nak nakhsha an tusibana da'ira lol lañ wax wa da ngay gis ñu bari ci gaay dañuy daw acca han daw ci yewoon yeek nasaraani bi farandro ak ñom leen def ay xarit leen def ay alliés dina ñew ci question bi nga xamne peut-être mom mi ngi tourner ci bop ñu bari dina ci ñew legui inshallah mais déjà damay teureul règle bu ba paré day gis ñuy dem di mel comme ñom di leen nuru di yor seen ay jikko di yor seen doxalin di yor seen waxin di fonctionner ni ñi fonctionner buñ waxé ñu né nakhsha an tusibana da'ira dañuy ragal le mauvais sort dal dañuy ragal manam dañuy ragal am problème yalla na fa asa an ya'ti bil fath aw amr min 'indihi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin yalla liigi tay mu indi ak ubbe am ap victoire pour julli ni bu ko defé nak wala bok mbir mu meuna don rek bu tax gaay mën ci genn comme niñ ko waxé bon bu ko defé ñom ñu rëccu nak li nga xamantene mom lañ nekkon diko japp sama borom subhanahu wa ta'ala neena wala takunu kal ladina nasullah fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun bu len mel ni ñi nga xamantene dañoo faté yalla wala dañoo bayyi atté yalla yi yalla faté lo len seen bop kep ko xamantene bayyi wul xel yalla ne da koy jema faté da koy genn ci aduna yalla day dem ba mom ci bopam da ko koy faté lo bopam ci bopam lay faté dootu xamantene njariñam ak loram lu neex bakkanam rek lay xam mu muju dug ci alkane gurul jeex te lolou yeferi non lañ nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam teurel na ay atté yu bare yenenbi sallallahu alayhi wasallam teural na ay atté yu bare bare bare wala alquran ak sunna teural nañu atté yu bare yo xamanteni ci fondement bobu la tégg bokku na ci atté bi bu la nek ci ndabal or xaliss parce que lan parce que lool yéfer yi ñokay def ñoko mom ci lañu xamé ni bép règle manam lool règle bobu nak limi tékki tékki wul né par exemple juif bi chrétien bi athée bi et cetera ngeen dekkendo wala ngeen bok fi ngeen di liggéey wala yoy bu len am relation bu baax te ki wul lol abadan da ngeen am ay relation yu baax da ngeen di am voilà da ngeen am ay relation correct yu baax parce que lol moy lol tamit mom moy sharia comme niñ ko xamé lol mom jarou ta sax wax ku nek deg na yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dekkolo yim dan am nim dan doxal ak ñom ak dekkolo et cetera ni nga xamantene tamit non la nit ñi doon non la julit ñi duggalé l'islam fu bari parce que seen jikko yu rafet yi surtout buñ dan def commerce di dem di tukki ci et cetera lolu waxu ñu lolu lolu ben affaire la bo xamné nañ ko tek né koku dafa leer waye liñuy téré du lolu liñuy téré biñu téré moy hein lepp lo xamanteni yéfer yi ñom seen biir la ndax seen culte la wala bok culturellement ñom ñoko mom signe la bo xamanteni ñom ñoko mom tay xolal xam nga yéré yéré buñ démé ba nga xamanteni par exemple amna yéré yu abbé yi di sol gis nga amna abbé yi ben genre ki waaw lolu non day haram julit mu sol ndax la ndax yéféri ñoko mu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu néna dama yoron ñaar yéré yo xamné dañ ko ciubon tuugusoon yo xamanteni yéré yi persi manam yéféri ñom ñoko dañ sol yentou bi sallallahu alayhi wasallam né gis ko né ko li yéféri ko sol munako est ce que dama koy kon numa ko def kon xana ma maye ko munako dedet lak ko manam même bu ko sax tup muné dama wala dama koy changer dama koy tup mu nek benen couleur muné dedet lak ko and ak jamono joji yere ni mu jafé muné lak ko lol moy wala ni manam daga wara sori vraiment ci anam yépp li nga xamné yéféri ñoko mu légui mini kan moko mom yéféri c'est tout nak on sa di ki ñoom chemi di presti bari ngi bossal wala non teki wu lool parce que ñun loolu dafa nek lo xam dafa dafa large dafa matalé ba nga xamanteni ñepp légui ñok ñepp ko sol manam ragnékuul rek né manam tay duma gis kenn ku sol lay rek mo mëna atté ni ki dé xana warta nek julit waaw bokul ak mini bi nga xamanteni wala jiim séré bi nga xamanteni loolu manam duma koy gis ci réew manam ci événement bo xamné dañ nan par exemple comme tay fi tay bu amé jigen du dugg ci fi sol mini fini daayira la jigen bu duggé sol mini ñepp dañuy lan dañuy choqué wu légui tay ibrahima bu génné fi rek né yaay ñu su choqué et cetera dafa am yo xamantene yéféri ñoko mom lañ leen ko bayé manam lepp lo xamanteni yéféri sen comme par exemple noël ñom ñoko mom 31 décembre ñom ñoko mom saint valentin ñom ñoko mom ak mbolam yi nga xamanteni ñom ñoy tourner autour de genre fête yoy non ay fête des mères ak fête des pères yoy yep ñun amuñu ko ñun tous les jours fête des mères tous les jours fête des pères amuñu bis buñ nane fête des mères wala fête des pères voilà voilà voilà exactement parce que dafa am ben fondement bu am solo ci bir lim wax ni nagn ko baye xel moy yéféri do len deg mukk yéfer bu tebaski wala mu correct on doon ko deg wala yeufel buy tam xarit amul mais non non mais amna benen laaj sax buñ len wara laaj ñom xar yi ñi lek lu len lek añu di len ko lek di len lek poulet ha legui luñu len di def ñi reey mbami mo do na ci da non d'accord voilà exactement voilà dañ len di gavé voilà mais reey sax reey rek ma lepp rek rend la rek teñ voilà dañ len dié dañ len té sax ñom seen boss mo gëna graw parce que bu dé dañ len di masque courant wala ñu assumé len wala yéne non yoy ñoo gëna graw voilà légui amna benen argument bo xamné musulman yi souvent ñun mom la suñu mbokk yi utiliser pour nan suñu doomi dañu nek ak contact ak yenen xalé yi noor joté dañu am cadeau yenen xalé yi dañu am cadeau waaw kérok ma sëriñ bi buñu démé ci Jean-Luc loolu lañu poser question waaw ñu né sen doomi est-ce que ñu ngi leen jëndal cadeau ñu né ko non mune parce que les vos enfants ils sont en contact avec les autres enfants ñu ne ko nak layit bu ñëwé ñun nos enfants ils sont en contact avec les autres enfants té ñu dañ jot cadeau yéne xalé duñ jot cadeau voilà tout va bien ah wa j'ai compris voilà exactement lo tamit benen tante la et en plus amna benen affaire bu am moy xalé yow ya koy wax ne ko li mo am lool yow ya koy wax xalé parce que xalé niñ ko yaré doon lay yaro non lay maggé niki nonou lu dama nek sapin bi wout sapin yobou ko hein legui sax tay sapin yi wagne ko la parce que crise bi mo am wa même sapin yi gaay yi utiliser les crise bi am deug ala kulli hal liñ djiblu won ci masala bi moy leral moy lepp lo xamanteni yefiri ñoko jago dafa haram ci ñun ñu diko utiliser manam règle la ñun suñu bop day la haram ci ñun bamu dess su fekente ne par exemple amna yo xamantene sharia manam daf koy téré pas parce que yéféri ñoko mom manam c'est à dire que yéféri ñoko mom manam dañ wala bok dañ ñom dañ leen ko xamé sharia bëgg wuté yéféri and ak né ciossane dafa dagal manam ci ciossane lool mo dupp ak ciossane sax mais comme yéféri dañ ci rañéku yénebi sallallahu alayhi wasallam né kon nañ ko défé nénéne lo tax yénebi sallallahu alayhi wasallam biñu ñëwé bimu gisé julli ñi di yéféri di djublu baytul maqdis yantou bi sallallahu alayhi wasallam beugul lolou mune ni mom muy djublu mu beug djublu kaaba gi subhanallah xolal pourtant xam nga tay moy djublu kaaba gi moy djublu baytul maqdis moy djublu est ouest est nord sud ñoyam parce que de toute façon fuma meunti djublu tamit yalla rek lay djulli mais yantou bi sallallahu alayhi wasallam beug wuti ak yefiri taxna ba mu doon mebet pour mu djulli fan ci kaaba gi lolou day wone fondement bu mag ci règle bop benen bi moy karaw nit karaw gi nga wañi ko wat ko peñe ko doyna dudd doyna bayiko non mais tam ni xol ak yentou sallallahu alayhi wasallam wax deni gis na yefiri ñom duñu tent sen karaw yi buñ ko tent kon la yeen de len tent sen karaw manam mu nek lo xamantene def manam orientation la mais defugo lu mu digle motax dañ ko def dañ koy tel mais legui xolal legui day gis bo gisee nit tent karaw gi rek soit ap footballeur la wala genre yoy dal manam ap benn way bu doy war la rek wa ku doy war dal la ci kaw lolou motax bu boba rek manam cause bi taxone dañ koy xol dañuy gis ne cause bobu neeku fi nañu xol par exemple yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gis ne xam nga dal tay bu may julli mu julli tanku neel mo geuna deppo ak wacc sa bop ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala du deug mais mom dafa ne sallu fi ni'alikum fa innal yahuda wan nasara la yusalluna fi ni'alihim de len julle ak seeni dal parce que yoor yek nasara ñom bu julle seeni dal manam gis nga and ak ne ñak julle ak dal mo geul lool kon xam nañ ko maintenant comme ñe duñ def li yow de temps en temps de ko def pour wouté ak ñom pour rek le simple fait de se différencier ak yoor yek nasara manam parce que loolu dafa important ma solo solo jeexone kat la tudd wala wa dafa melni kon ci kaw lol tamit bu fekkante na fatte wu ma ben ci ki amul est ce amul benen bu ma newon dina ci ñewat non man jeexna wallahi alhamdulillah kon masala yi tamit jeexna niki non hadith bi tamit tej nañ ko ha ah moy chemise yi wax duñ non waaw ah waaw li ngeen di xalat wa non dedet wala xarito gi la doon wax manam le fait que ngeen meuna am de bonne relation am ay wala nek ci ay terme di vivre dans de bonnes termes et cetera voilà mais dem ba jaxaso mom lolou lañu téré jaxaso gogou non parce que ben affaire amna moy de toute façon fop yéfé so la nek ay xal akkurul yéfé sax nit ségam katchor bi lañ lay téré parce que xam nga lutax parce que yow bul né non man de toute façon je ne suis pas influençable lolou déjà amul nit ku influençable nit lolou lako yalla bind nit yi bu muy fréquenter nit ku muy fréquenter dina jël ci mom koku jël ci mom lolou la yalla bindul ku ko wax tamit wax na lu mu fokk kété mais ñepp lañu influence lolou ben la ñaarelu mbir mi moy yow bu mbir mi dalul sa kaw d'accord mais comme yak sa njabot da ngeen di gis individu yoy dinañ influence sa njabot yow bo muccé tam